Book 2 2 Perhe isoisä ukki isoäiti mummi hän ja hän isä Äiti, hän ja hän. Poika, tytär, hän ja hän. Veli, sisko, hän ja hän. Setä, täti, hän ja hän. Me olemme perhe. Perhe ei ole pieni. Perhe on suuri.